yoka o temba ya bana oki Le vin est tiré, il faut le boire. Allo bela yo nino, malo banini, oyo kate mamae. Allo banyo soya bolingo, oyo kala bambana o. Soki na kanisi, moko tomela ki epaya elize. Nama tonge o, souvenir wana na bomba na motema. Eske na kopo kapo mosana yo. Ona ebi yo kopo sana. Tiré, il faut le boire. Na lo bela yo nino, malo banini, oyo kate mamaye. Malo banyo soya bolingo, oyo kana bambanda. Soki na kanisi, mokola tomela ki epaya elize. Na matonge o, souveni wana na bomba na motema. Eske na kopo kako bosana yo. Sonda mine betio na kobanda papa, kola liwa mama jenga ya kande vacances na kisasa oyo de coup de foudre kiloma nini ya bolingo na ebisa yo maloba nyonso okana babana molekinzela yo samwele nakopanga papa olesima ninyo soki mpe mono loba na yo pa nakosenga konseye nabaninga na yo bango bakosekanga Batida Service, Katia Brazzaville. Salut! PDG Manuel, la maman Wivine. Top 13, chez Marc. Moi, Naoki. Banzane, bebe rentusie, ana mo ke bana banzane.